और उन्होंने कहा था कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी तरफ एक अमानतदार पैगंबर बनकर आया हूं।